Barclay James Harvest and the Child of the Universe is een mooi nummer en past dus mooi aan het begin van dit programma. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Daar zijn we weer, helemaal vers van de pers, nieuwe week, maar hetzelfde geluid in je eigen programma. Dus een hoop leuke muziek en de itempjes, zoals wij dat noemen, dat zijn de nieuwsdingetjes daar tussendoor. Waar hebben we het dan zoal over? Nou, we hebben vanavond veel aandacht voor dingen die met kinderen, of laat ik zeggen opgroeiende kinderen, te maken hebben. Nou zullen die kinderen misschien zo langzamerhand wel in bed liggen, maar papi en mami die luisteren natuurlijk en die zeggen dan gewoon morgen tegen het kroost van Henkie, je moet morgen even op de website van de late avond kijken en dan klikken op uitzending terugluisteren, want er zitten allemaal leuke dingen voor je in. En wat zijn die leuke dingen dan? Nou, bijvoorbeeld traditiegetrouw wordt het literair café van Schiedam binnenkort geopend op een school voor voortgezet onderwijs. Hartstikke leuk natuurlijk voor die kinderen. En daar hebben we straks wat aandacht voor. Dan ook hebben we trouwens Midas Dekkers, ook leuk voor de kinderen. Want Midas Dekkers die gaat vandaag vertellen over de huiskat. En eerlijk gezegd had ik dat bijna net zo goed zelf kunnen doen, waren het niet dat Midas Dekkers natuurlijk veel leuker kan vertellen dan dat ik dat doe. En dan komen we later weer bij bij de kinderen terecht. Want vinden die kinderen nou bijvoorbeeld tekenen, schilderen en knutselen leuk en willen ze daar eens wat meer handigheid in krijgen, dan kunnen ze naar het kinderatelier, dat heet Kade 40. En dat is in Vlaardingen, meen ik. Nou, dat zijn zo'n beetje de onderwerpen die je tegenkomt in deze De Late Avond. Maar ik zei het al, zoals je dat van ons gewend bent, natuurlijk ook een hele hoop muziek. Bijvoorbeeld van Michael Bolton. There was a time we thought our dream was over. When you and I had surely reached the end. Strong as ever, all because we both kept holding on. We know we can weather any storm. Maybe that's what love is all about. Two hearts that find a way somehow to keep the fire. Een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. See what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister's race. He's a part of heaven's plan, and he talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. It's to save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Zo hè, dat waren dan twee platen achter elkaar, zeiden we. Ja, twee platen, zo noemden we dat dan vroeger. Eerst hadden we van, dat noemden we dan ook vroeger, ja, hier zit opa. Dat noemden wij vroeger de tranen met tuiten muziek. En dat was in dit geval van Michael Bolton met That's What Love Is All About. Nou, daar moet je natuurlijk verstand van hebben. Bij Dire Straits, daar pakten ze het ietsje serieuzer aan. En hadden ze het over Tickets to Heaven. Inmiddels is binnengekomen in de studio Herman de Bruin. Hij zit in het hokje hier naast mij, maar ik kan niet zien wie hij daar als gast bij zich heeft. Want het raampje naar de andere studio zit op de een of andere manier dicht. Hallo Herman, wie heb je daar als gast? Als gast in de studio heb ik Jan Gordijn namens het Literaire Gezelschap in Schiedam. En daar gaat het denk ik over boeken. Jan, welkom. Jazeker, dag ja. Herman. Jij hebt weer een fenomenale schrijfster opgedoken die jullie van alles wil gaan vertellen, maar niet op de plek die je gewend bent, hè? Nee. Nu na de zomervakantie beginnen we inderdaad weer met het Literair Café. Mm-hmm. En zoals vorig jaar starten we het nieuwe seizoen op een school in Schiedam. Vorig jaar was dat het gymnasium en deze keer wordt dat scholengemeenschap Spieringshoek. Mij dan, Franca Treur. Ja. Als eerste in dit seizoen. Ja. Heeft ze iets voor de jeugd of zeg je nou dus toeval dat ze komt? Nou ja, toen we hadden afgesproken dat we naar scholengemeenschap Spieringshoek zouden gaan, hebben we aan de school gevraagd van, waar gaat jullie voorkeur naar uit? Okay. En ik heb toen een lijstje met schrijversnamen gekregen. En één daarvan, dat was Franca Treur. En Franca Treur, die was beschikbaar. Dus die hebben we geboekt. Ja. Franca Treur, die, ze is nu 40. Ze heeft haar debuutroman 10 jaar geleden gepubliceerd. Dorstvloer vol confetti. Nou, dat was meteen een hit. 150.000 exemplaren. Doe maar. Ja. De thematiek die is wel een beetje bekend in de Nederlandse literatuur. Ze is opgegroeid in wat heet een bevindelijk gereformeerd gezin. Ja. Waar zij, zij heeft afstand genomen van dat geloof. Dus dat is ook wel wat je in het werk van bijvoorbeeld Maart het Hart en Jan Link tegenkomt. Dus dat is eigenlijk terug, heel typisch Nederlands. Ja, Maar ze schrijft ook heel toegankelijk, heel vlot. Dus. Ook voor jongeren? Ook voor jongeren. Dus ik denk ook van dat het om die reden voor jongeren aanspreekt. Ja. Het is toch iets anders dan bijvoorbeeld Vestdijk. Oké, wanneer vindt het plaats? Je zei al in de scholengemeenschap Spieringshoek. Ja, het is op de gebruikelijke laatste donderdag van de maand. Dus dat is deze keer 26 september. Op scholengemeenschap Spieringshoek. Voor wie dat niet weet waar dat is aan de Van der Bruggenlaan. 2 tot met 6 in Schiedam. Mm-hmm. De zaal is open om 7:30. Het programma dat begint om 8:00. Dat neemt iets van 2 uur in beslag. Ze leest vooruit eigen werk. Dan is er een pauze waarin je haar boeken kan kopen en door haar kan laten signeren. En na de pauze is er ongetwijfeld ook ruimte voor het publiek om met haar in gesprek te gaan. Dat is meestal het geval bij jullie. Dus het café, dan krijg je dat. Ja. Dan gaan mensen met elkaar praten, ja, toch? Ja. Je hebt geen maar bar. Maar het is op een school, dus het is wel een glaasje fris. Maar daar is ook helemaal geen enkel bezwaar tegen. Dat is helemaal niet erg. En dan verwacht je ook dat er een aantal leerlingen van die scholengemeenschap komen. Ja, en niet alleen van de scholengemeenschap Spieringshoek, maar alle scholen voor voortgezet onderwijs in Schiedam, die hebben we benaderd. Die zijn van harte welkom. Ja. En als ze hun docenten willen meenemen, dan mogen die ook gratis naar binnen. Want die leerlingen die hebben gratis toegang. Ja. Voor anderen hoeft de toegangsprijs ook helemaal geen belemmering te zijn, want wij vragen slechts €10. En als je lid bent van de bibliotheek of donateur van het literair gezelschap, dan krijg je nog een knaakkorting. Kijk eens aan. Dat is allemaal te regelen dus. Het begint 's avonds om 7:30 zijn jullie open, geloof ik. Ja. Dan kan je erin. En om 8:00 dan komt Franca vertellen wat zij allemaal weet over alle boeken die ze heeft geschreven. Zeker, ja. En daar kunnen vragen gesteld worden. Franca Treur, de gast in het Literaire Café. Ja. Jandor Gordijn, dankjewel. Misschien mag ik van deze gelegenheid ook nog even gebruik maken om te wijzen op een andere activiteit. Mm-hmm. Op 5 oktober dan herhalen we de Biesheuvel fietstocht. Die hebben we in mei gehouden toen Biesheuvel 80 jaar werd. Fietstocht door Schiedam langs de plekken van Maarten Biesheuvel. En dat was zo'n groot succes dat we die 5 oktober gaan herhalen. De start is 5 oktober om 11:00 bij de Korenbeurs. En wie er mee wil, die kan zich alvast aanmelden of op dat moment aansluiten. Ja, noem dan nog even de website waar dat kan. bibliotheekschiedam.nl. Na de nabrander. Jan, dankjewel. Oké. Okay. Il était 5:00 du matin. On avançait dans les marais. Couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. À

complete grote koelkast met een leverworst erin. Die wil ik echt wel met je delen. Maar je moet me even helpen met het kraken van die kast. Of ben je bang om te stelen? Een krantenpoes heeft zo zijn eigen zorgen. Want als iedereen gaat feesten, dan werk ik voor de krant. Want de mensen moeten 's ochtends kunnen lezen. Ja, wat er is gebeurd in ons kleine kikkerland. Ik ben dan wel een poes, maar ik moet werken als een paard. En zelfs al mocht ik kiezen, nog ging ik voor die krant. Het is mijn leven en mijn lust, geen tijd te verliezen. Ik heb geen tijd te verliezen. Hey, krantenpoes, kom op. Ik moet naar de krant, ik moet naar de krant. Hey, krantenpoes, ga mee naar buiten, kom op joh. Geen tijd te verliezen. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Do it while your soul's still burning. Don't hide the yearning away. Say what you wanna say. Go to it and do it, yeah, do it, yeah. Tell her just how much you love her and that no other could do what she does to you. 'Cause if you take your time, you're gonna find go through it and do it. Niet zeuren, gewoon doen, zegt Neil Diamond. En do it. En daarvoor was leuk, dat was in een beetje in navolging, of nee, in opvolging, hoe zeg je dat? Aansluitend op. Ja, soms moet je je woorden zoeken. Aansluitend op onze Midas Dekkers hoorde je muziek van een klein cd'tje wat ik heb. En dat cd'tje dat verscheen ooit als bijlage bij een aflevering, een nummer van de Poezenkrant. En daar staat een liedje op en dat liedje dat heet De Krantenpoes. En dat hoorde je zo net na Midas Dekkers. We hebben andere zaken. Zometeen gaan we weer even wat aandacht besteden aan onze jongeren. Maar daar zijn we nog niet helemaal aan toe. Dus vullen we even de tijd met, viel er wat om, met Gloria Estefan. Maar niet in er eentje. Samen met de Miami Sound Machine. Words get in the way. I don't believe she knows you like I do. You tear from that old moody side, the one you always try to hide from me. But I know when you have something on your mind, you've been trying to tell me for the longest time. Gloria Estefan in samenwerking met de Miami Sound Machine. Maar dat kwam wel vaker voor. Het is hier, toch, het is hier smikkel en smullen, want Mariska de Vries is binnengekomen. En ze heeft een paar zelfgebakken appelbijgnetten meegenomen. Heerlijk zijn die. En dat zo op de late avond. Maar goed, werk moet ook gedaan worden. Mariska, zeg het dus. Het kinderatelier bij Kade 40 in Vlaardingen start met het nieuwe cursusjaar 2019-2020. En ik ga daarover praten met Saskia van Herwijnen. Zij is docent bij het kinderatelier. Welkom Saskia. Dank je. Wat doet het kinderatelier eigenlijk? Kun je daar wat meer over vertellen? Wij werken met een groep kinderen die dat leuk vindt om creatief bezig te zijn. Tekenen, schilderen, kleien, maken lino-sneden, collages, eigenlijk van alles. En vanaf welke leeftijd zijn kinderen welkom? Het is vanaf 7 tot zeg maar 13 jaar. Basisschoolleeftijd, maar echt vanaf groep 3, 4, dat ze zelfstandig 1,5 uur mee kunnen doen. En niet te afhankelijk zijn van ouders. Dus, en ook niet te jong, want dan wordt het erg lastig met de opdracht. Dan hebben ze gewoon te veel hulp nodig. En dan is 1,5 uur ook echt te best lang. Lang om stil te blijven zitten op je stoel en lekker bezig te zijn. Je bent docent. Hoeveel collega's heb je die de kindergroep begeleiden? Nou, eigenlijk ben ik de enige die de kindergroep begeleidt. Dus het is ook niet zo'n grote groep. Het zijn er 10 of 12 maximaal. En er is één moeder die heel veel helpt. En die komen dit jaar komt ze ook weer met haar kinderen. En dat ben ik heel blij mee. Want het is echt gewoon fijn als er iemand bij is. Een paar extra handen en een paar extra ogen. Ja, precies. Als je mee wilt doen, als er maar zo weinig kinderen mee kunnen doen, neem ik aan dat je op tijd op moet geven. Ja, je moet je op tijd opgeven. Hij is nog niet vol, maar er zijn al aanmeldingen. En we willen starten op de 25e, woensdagmiddag de 25e. En je kan je opgeven via de website van KD40. KD40.nl neem ik aan. Ja, klopt. Oké. Okay. Wat kost het als je je kinderen mee wilt doen? Het zijn 10 lessen en dat kost €95. Oké. Okay. Het is best wel veel, maar ja, het materiaal is inbegrepen. Dus dan, alle spullen worden geleverd, je hoeft zelf niks mee te nemen. Kinderen kliederen nogal? Moeten ze oude kleding aan? Of hebben dat is wel slim hoor. Ik heb wel wat oude t-shirts en overhemden en als schort liggen. Dus als ze echt materiaal hebben waar je die je niet uit je kleren krijgt, dan moeten ze voor mij een schort aan. Maar het is al sowieso slim om wat oudere kleren aan te trekken. Dat doe ik zelf ook altijd. Ja, als er nou kinderen komen die al eerder bij jou een seizoen zijn geweest, heb je toch weer andere opdrachten verzonnen? Ja, ik probeer iedere keer wel weer andere opdrachten te verzinnen. En er komt wel eens een onderwerp terug of een techniek. Want je hebt niet oneindige technieken. Maar ja, ze leren meer, ze zijn wat ouder en ze kunnen het dan beter. Maar in principe doe ik nooit twee seizoenen achter elkaar dezelfde opdrachten. Ja, en linoleum sneden, daar moet je een mesje bij gebruiken. Ja, moet je een mesje bij gebruiken. Zijn de vingers veilig? Als ze een beetje opletten wel. Het ligt een beetje aan hoe de kinderen zijn. Maar als ze een pen vast kunnen houden, kunnen ze ook een gutsje vasthouden om lino te snijden. We beginnen altijd met de pleisters in de aanslag. En de kinderen die wat ouder zijn en denken ik kan het al, die snijden hun vinger. En de kleintjes die houden meestal wel hun handen heel. Die zijn alerter. Ze raken het even aan. Het zijn nooit ernstige wonden. Je hoeft nooit naar het ziekenhuis met de kinderen. Nee, worden altijd niet. Bijna heel hard. Het zou niet goed zijn, want ik kan niet tegen bloed. Dus dat, dat is ook niet handig. Dus die kinderen, dat als iemand zich snijdt, dan werkt dat niet. En dan wordt de moeder die erbij is even geroepen om de pleister erop te plakken. Ze kunnen meestal zelf ook wel pleisters plakken. En het is altijd dikke pret als ik vertel dat ik er niet tegen kan. Want dan zit er altijd inkt en verf en weet ik veel wat aan vingers om te laten zien dat ze zich hebben gesneden. Oh ja, dan worden de grapjes gemaakt. Ja, die grapjes zijn niet van de lucht. Dat is erg leuk. Mogen ze alles wat ze maken mee naar huis nemen? Ja, uiteindelijk wel. Meestal niet. Ik wil het meestal nog wel even een paar weken houden. Hang het op of probeer het ergens te laten zien in de vitrine. Maar daarna, het is hun werk, dus ze mogen het altijd meenemen. Oké. Dus bij Kade 40 in Vlaardingen, de kinderlessen, het kinderatelier, de creatieve lessen op woensdagmiddag. Van hoe laat tot hoe laat? We beginnen om 2:30 tot 4:00. En dan kunnen ze weer opgehaald worden? Ja. En Kade 40, waar is die te vinden? Westhavenkade nummer 40. Staat allemaal op de website. Op de website, ja. Het is heel slim. Ik sprak over het kinderatelier bij Kade 40 met Saskia van Herwijnen. En zij is de docent van het kinderatelier. Dankjewel. Dankjewel. Gone out of her eyes, and no one. is De Late Avond. Listen to the music of our melody. Every time you play it, you will think of me. That is what she said to me when leaving, and she gave to me this music box for company. Look for me next spring again if you still care. Ask for me, I can't say when, but I'll be there. That is what she told me then when leaving me this souvenir, the music box that brings her near. When summer love turns cold, no leaves are red and gold, can save my lonely heart from feeling so blue. But when I play our theme, it brightens up my dream to see her standing there before me. Listen to the music of our melody. Every time you play it, you will think of me. That is what she told me then when leaving me this souvenir, the music box that brings her near. En dat was er nog even zo'n leuke, weet je, uit de jaren 60. Zo lekker kort. 2 minuutjes en een paar seconden. Zo deden ze dat zo'n 60 jaar geleden. Meer kwartjes in de jukebox. Daar was het om. Ik ga inpakken, wegwezen. Het zit er op voor mij voor vandaag. Ik heb het weer met liefde en plezier gedaan. Morgenavond een nieuwe aflevering van dit programma. En dan met Bert de Wolf. Dus dat komt helemaal goed. Ik wens je een rustige en fijne nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Doeg! This is a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life. My heart is like the open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. My life. This is for ones who stood their ground. It's for Tommy and Gina who never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck, it ain't enough, you've gotta make your own grace. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart is like the open highway. Frankie said I did it my way. I just wanna it's my life. You better stand on when